Allah jalla wa ala alitaka sisi mambo matatu. La kwanza kabisa anatuambia walitukmilu al-idda walillahi al-hamdu wa minhu akmalna al-idda wa nas'al Allah al-qabula wal mazid min fadl. Sifa njema ni zake Allah, hindi zote amestahiki yeye. Tumekamilisha idadi ya siku za funga na tunamwomba yeye Allah jalla wa ala atukubalie na atupe sisi ziada katika fadhila zake. Innahu karimu jawwab, hakika yeye Allah ni mkarimu mno na ni mtoaji sana. La pili, Allah jalla wa ala anataka katika aya hiyo walitakabiru Allaha ala ma halaku walaallahum yashkurun, ili mumtukuze Allah, mumkabiri Allah juu ya yale aliyokuongozeni. Hilo walillahi alhamdu wal minna. Fakia jana baada tu ya kubainika kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumeanza kumkabili Allah jalla wa ala, na leo hii baada ya kufika hapa tukawa tumedumu na kauli ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Tunamuomba Allah jalla wa ala, nas'alu Allah an yataqabbala minna innahu huwa al-karim al-jawwab. Tunamuomba Allah atukubalie, hakika yeye ni mtoaji mno na ni mkarimu sana. La tatu, amana Allahu jalla wa ala analitaka sisi tulifanye katika aya hiyo, akatwambia walaallakum tashkurun, na ili ninyi mshukuru. Hili bado lipo katika dhima yetu, na Allah jalla wa ala anatuambia katika aya nyingine, washkuru ni'matallahi alaykum in kuntum iyyahu ta'budun, na zishukuruni neema za Allah zilizo juu yenu ikiwa ninyi yeye tu ndiye mnayemwabudu. Ashkuru ayuha al-ahibba, yaqulu Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatun wasi'ah, yakunu ash-shukru bi tahqiqi arkan. Ibn Qayyim anasema shukrani, shukrani inakuwa kwa kuhakikisha nguzo zake, wa hiya nazo nguzo zake shukru al-qalbi, kwanza ni shukrani ya moyo, wa shukru al-lisani, pili ni shukrani ya ulimi, wa shukru al-jawari, na shukrani ya tatu, nguzo ya tatu katika nguzo za shukrani ni shukrani ya kiwiliwi, ashukru yakunu bilqalbi khudu'an wastikana. Anasema Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, shukrani inakuwa kwa moyo khudu'an, katika hali, katika namna ya kunyenyekea, ya kunyenyekea, wastikanatan, na katika namna ya kudhalilika. Tuwe wanyonge, tuwe dhalili mbele ya Allah jalla wa ala, wa bintisari shukrani kwa ulimi. Anasema Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah, sana'an wa'tirafan, shukrani kwa ulimi, sana'an ni kusifu, kusifu neema ya Allah, kusifu Allah jalla wa ala, wa'tirafan na kukiri ile neema ambayo Allah jalla wa ala amenineemesha sisi wote wa biljawarih, na shukrani kwa viungo, ta'atan wal-qiyada. Shukrani kwa viungo ni taa, kumtii Allah jalla waala, wal-qiyada na kunyenyekea kufuata. Hali hii ya shukrani kwa ulimi, shukrani kwa moyo, shukrani kwa viungo, hili ndio jambo ambalo tunatakiwa sisi tuishi katika hali hii baada ya neema hii kubwa ambayo Allah jalla waala an'am Allahu alayna. Wallah, man adraka Ramadan, mtu ambaye ameimiliki Ramadan, wamakanahu Allahu subhanahu wa ta'ala min al-intifa'i bi, na Allah subhanahu wa ta'ala akamnakibisha kunufaika na Ramadan, akatumia neema zilizokuwepo. Laqad an'am Allahu alayhi wallahi ni'matan la ta'diruha shay'un, mtu ambaye Allah amempa tawfiki ya kuidiriki Ramadhan na akammakinisha kufanya amali njema, huyu Allah jalla wa ala amempa neema, neema ambayo la ta'diruha shay'un, hailingani haifanani na kitu chochote kingine. Ikiwa waliopewa Ramadhan wameelewa nini Ramadhan na yapi malengo yake na kitu cha kufanya, ikiwa wamefanya, wallahi wamepewa neema, hawajaaibikani na kitu kingine chochote kile. Ayuha saimuna alqaimun, enyi wafungaji na enyi wasimamaji wa usiku, leo ni siku yetu, siku yetu ya furaha kubwa sana. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi al-hadith al-qudsi al-jalil lis-saimi fal-azam, mfungaji anazo furaha mbili, ya furaha huma ambazo anazifurahia furaha hiyo, farahatun 'inda fitri, furaha moja mfungaji anayo wakati wa kufuturi kwake, wakati wa kula kwake. Hadhihi fi dunya, hii ni furaha ya dunia, na nasiona nusu zina bashasha kabisa, zina furaha kabisa, nyoyo zimefurahiwa. Wamakatwa na furaha nyingine inda liqai rabbi, wakati wa mfungaji kukutana na mola wake. Hadhihi farhatun fi al-akhir, furaha hii iko akhera. Na Allah jalla wa ala tunamuomba asitunyime, asitukoseshe furaha zote mbili, azidumishe kwetu na hasa Allah jalla wa ala tunamuomba asitunyime ile furaha ya akhera. Furaha ya mfungaji ya akhera ni kubwa sana, hiyo tunamwomba Allah atupe furaha hiyo. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kabisa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani mmefanya mambo mazuri mno na makubwa sana ya thamani sana mbele ya Allah jalla wa ala. Miongoni mwenu wapo waliokisoma kitabu cha Allah jalla wa ala wakakikamilisha kwa tarjimi na kwa taratibu kabisa. Miongoni mwenu wapo waliosimama katika sala za tarawih kwa juzuu nzima, na miongoni mwenu wapo waliokwenda umra, na miongoni mwenu wapo waliotoa sadaka, miongoni mwenu wapo waliotoa zaka, miongoni mwenu wapo waliotoa msaada mbalimbali kuwasaidia wanyonge wenye hali ngumu na kusaidia mambo katika dini ya Allah kusha. Mefanya makubwa sana, mambo mazuri mno, lakini kitu ambacho nataka nikusieni, isiwe ahadi ya mja na mola wake ya Ramadhani kwamba imeondoka leo basi. Nataka nikusieni ya kwamba mazuri niliyoyafanya pamoja na wengine wengi wake, mazuri yasimhurumu mtu akajiona akafanya mazuri yaliyo mengi watu wema. Allahu jalla wa ala wasafa almu'minin, Allah anawasifu waumini annahum idha amilu amalan kama wao wanapofanya amali yoyote ile yakunu baina alhauti, wanakuwa baina ya hofu kubwa ashadda alhauti. Yakunu Allahu jalla wa ala walladhina yu'tuna ma aatahum, Allahu jalla wa ala sema na wale ambao wanatoa katika yale ambayo wanapewa, katika mambo waliopewa amali njema, ikiwa sala, ikiwa zaka, ikiwa mali, ikiwa chochote. Walladhina yu'tuna ma aatahum, wale ambao wanatoa walichopewa na Allahu jalla wa ala, wanatoa vipi? Waqulubuhum wajila, na nyoyo zao zina hofu, zina صلى الله عليه وآله وسلم. kwa mtume na jambo la pili kufaa tunaokoka mtu kama Umar ibn Khattab wingi wa amali alizonazo bado ana hofu walladhina yatuna ma'atu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Umar ibn Khattab anamwambia Abu Musa al-Ash'ari tumevuka amali zetu tulizofanya ndizo zimethibiti malipo yake yako kwa Allah zimekubaliwa zile tuliyofanya kwa Mtume na tuliyofanya baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuondoka tumefuzu na jambo la mimi nafahamu maksa bi rasi qala akasema Abu Musa al-Ash'ari kumjibu Umar ibn al-Khattab akamwambia la wallah usijali usijali Umar laqad jahadna ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tiliyamali tuliyoyafanya pamoja na mtume sisi tulipigana jihadi baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuondoka tumefanya fatuhatu nyingi tumebomoa miji nyingi sana laqad jahadna ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tulifanya jihadi nyingi sana baada ya قال عمر عمر يقوم به أبو موسى لكني أنا أقوم به والذي نفس عمر بيده نقبل يولى يقاي نفسي يا عمر إيه من كل مرة لربت أن ذلك بعد ذلك من الزمان لزمان ومعيون من الزمان ليلتك وثم يقوم به لأن يدفوها ينسيبيتك وأن كل شيء عن الله تعالى لكما كنا أمرتكم كفانا بعد يمتم كلها نجمنا منه نفافا رأسا برأس نتمني تنقوة الفنكيوة تنقوة ويأتي بيقاني سوا سوا كل ما هو من الخطاب أن لديه مسوري آية ويفاني يتكوك كبيرا نقوانا من نواوي بعضها تنقوة na tumekaa muda hii tumeswali tutategemea amali njema na pengine ni baba haya ni madogo kwa Umar. Amesimulia al-Imam al-Bukhari bil hadith Miswa bil Makhraj kutoka kwa hadith ya Miswa bil Makhraj alisema lamma tu'ina Umar wakati Umar ibn al-Khattab alipopigwa khanjar ikawa ja'ala yanam akawa nasikitika maumivu Umar alinung'unika maumivu kapigwa khanja lenye sumu yuko safarini sasa alielekea kwa Allah jalla wa ala ikawa alinung'unika Umar pembezoni mwake yuko Abdullah ibn Abbas yuko pale Abdullah ibn Abbas akamwambia Umar usisikitike ikiwa haya yalitokezea Umar laqad sa'a alikuwa ni sahaba ya Mtume, kaishi na Mtume vizuri, yeye ni sahaba mpaka Mtume kaupaka mpaka Allah. Ibn Abbas anamuongezea anamwambia, thumma sahibta Aba Bakr, watilama hiyo, kisha wewe umefanya nyingine kubwa, umesuhubiana na Abu Bakr, faasanta suhbata, ukaifanya vizuri suhba ya Abu Bakr, umekuwa mtiifu kwake. Thumma faraksta, kisha umefuatiliana na Abu Bakr, amekwenda zake Abu Bakr, wa huwa inda radhi, naye Abu Bakr kwako wewe yuko radhi kabisa. Ambalo nakupa Umar, unakwenda nazo kwa Allah jalla wa ala. Thumma sahibta sahbatahum, kisha umesuhubiana na masahaba wao, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa ahsanta sahbatahum, ukaifanya vizuri suhba yao, umeishi nao kwa vizuri. Wala in faraktahum, na mimi nakwambia Umar, la, kama utakufa utaacha والله والله ما صحابه قطوعه وقالت الى نجيه امم كالكروايه ايش اقمم بها ثم حكمت فعدلت وكنا نجيه امم ايش اقول لك انك حكيم وبكو خليفه فعدلت وبكو خليفه وحال يدوك بس ثم شهاده لكن يا مال هيو ايش شهاده رضي الله عنه قال ان جوكي ابن عباس رضي الله عنهما ايش اكليا تمام الخمس اكمان بيا لو ان لي كلاها الارض ذهبا واتي من الدنيا تالي لو ان لي كلاها الارض ذهبا من زماني لو نجدكوها الكسرفة من الذهب ذهب na tumuombe Allah jalla wa ala ayatani, tumuombe Allah jalla wa ala kadri na ilivyo kwa kadri ya pesa. Na yako mambo Allahu Jalla wa Ala hakuyataja kabisa katika Qur'ani, wala Mtume hakuyataja katika mambo yaliyomo katika pepo ya Allah, kwa sababu akili ya mwanadamu haiwezi kuyatahammal, haiwezi kuyabeba hayo, hayajui yakoje, hawezi kuyatasawwar. Allahu Jalla wa Ala kawatajia mambo kidogo tu kwa mfano wa vitu vilivyokuwepo katika dunia ili waweze kutasawwar kidogo tu, lakini sio namna ilivyo yako makubwa na mengi kabisa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun walladhina amanu wa 'amilu ssalihati lanubawwi'annahum min al-jannati ghurafan, tutawaweka katika pepo kwa kuna jumba majumba ya ghorofa, kumiliki jumba ya ghorofa kwa sababu wameamini na wanafanya nini huko wakae wao milele khalidina fiha ni'ma ajru al-'amili alladhina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun waliosubiri na juu ya Allah ikawa na neema. Haya yaliyotajwa katika aya hii, Allahu Jalla wa Ala alikuwa anawazungumza muhajirun waliowacha mali zao, wakaacha nyumba yao, wakaacha watoto wao, wakaacha ardhi yao, wakaenda kwa Madina. Allahu Jalla wa Ala anazungumza kwa taa. Sheikh Fawzani anasema hiki limejumuisha kila atakayefanya jambo kwa ajili ya Allah, Allah atampa baraka. Na sisi tumeyawacha mengi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya Allahu Jalla wa Ala, tutarajia Allah Jalla wa Ala aje atupe badala, tumuombe atukubalie na atukuzie malipo yetu. Ndugu zangu Waislamu, Eidukum sa'idu, Eidukum mubarakun, taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Barakallahu fikum wa bisakum.